dojedziemy? Za 3 dni, jak odbiorę auto od mechanika. Nie masz ochoty odpowiadać na niewygodne pytania? Odwiedź autoryzowany serwis Volkswagena. Wymień rozrząd, a przy okazji przygotuj klimatyzację na sezon letni. Powierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się komfortową podróżą. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Poniedziałek, 25 dzień czerwca. Minęła 19. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Czas na serwis. W przeddzień kolejnego postępowania z artykułu 7 szef MSZ-u mówi o co najmniej 6 krajach, które nie zgadzają się z argumentacją Komisji Europejskiej. W Turcji po wyborach Erdoğan uzyska sułtańską władzę, ale sceptycznie o ich przebiegu mówi OBWE. Nadaje cyfrowe polskie radio Literatura, przypomni Teatrzyk Zielone Oko, legendarny kryminalny cykl Trójki. Jutro w Luksemburgu wysłuchanie w ramach artykułu 7 w sprawie Polski. Będzie to kolejny krok w prowadzonej wobec Warszawy procedurze w sprawie praworządności. Wysłuchanie poprowadzi Bułgaria kierująca pracami Unii, a rozpocznie Komisja Europejska, która przedstawi fakty. Później państwa członkowskie będą zadawać pytania, a następnie odpowiadać będzie Polska. Dyskusję ma podsumować Bułgaria, wtedy zapadnie decyzja o kolejnych krokach. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz uważa, że nie ma zdecydowanej większości dla poparcia wniosku Komisji stwierdzającego zagrożenie dla praworządności w Polsce. Do zaakceptowania takiego wniosku potrzeba zgody 22 krajów. Nie zbieraliśmy grupy państw, przedstawiamy nasze postulaty. Myślę, że więcej niż 6 państw ma wątpliwości co do tego, czy komisja ma rację, ale zobaczymy. Na celowniku Brukseli są też Węgry. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego opowiedziała się właśnie za uruchomieniem artykułu 7 unijnego traktatu wobec tego kraju. Dokument mówi o poważnym ryzyku naruszenia praworządności na Węgrzech na liście zastrzeżeń, między innymi przepisy zakładające kary za pomoc nielegalnym imigrantom. Reakcja premiera Viktora Orbana szybka, konkretna i ostra. Decyzja eurodeputowanych jego zdaniem ma wywrzeć presję, by Węgry zmieniły stanowisko w sprawie migracji. Ale ponieważ węgierscy wyborcy podjęli decyzję w tej sprawie, to nie ma o czym mówić, dodał premier Viktor Orban. Partie opozycyjne miały ograniczony dostęp do mediów w czasie kampanii wyborczej w Turcji, oceniają obserwatorzy OBWE. Misja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przedstawiła właśnie swój raport. O szczegółach ze Stambułu nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Zdaniem obserwatorów ugrupowania opozycyjne miały znacznie mniej czasu w mediach i znacznie gorsze warunki pracy w kampanii. Dotychczasowy prezydent oraz jego ugrupowanie mogli cieszyć się znaczącą przewagą, jeśli chodzi o czas antenowy, związanych z władzami zarówno państwowymi, jak i prywatnymi mediami. Ograniczenia prawne wynikające z obowiązującego stanu wyjątkowego ograniczały fundamentalne prawa wolności, zgromadzeń i słowa także w mediach. Mówił szef misji obserwacyjnej OBWE w Turcji Ignacio Sanchez. Równocześnie OBWE podkreśliła, że frekwencja wyborach była bardzo wysoka i wyniosła ponad 87%. Wcześniej turecka opozycja zarzuciła władzom oraz państwowej agencji Anadolu manipulacje w czasie liczenia głosów. Najgroźniejszy rywal prezydenta Erdoğana, kandydat partii republikańskiej Muharrem İnce, uznał swoją porażkę, ale jednocześnie oskarżył władzę o fałszerstwa. Przyznał jednak, że prawdopodobnie nie wpłynęły one na ostateczny wynik wyborów. Szef tureckiej komisji wyborczej uznał z kolei, że wybory przebiegły bez zakłóceń i podkreślił, że były prowadzone uczciwie. Ze Stambułu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A według danych komisji Erdoğan uzyskał 52,5% poparcia, a zatem wygrał już w pierwszej turze. Nadaje cyfrowe polskie radio Literatura. Ma wprowadzić słuchaczy w atmosferę tegorocznego Sopockiego Festiwalu Dwa Teatry, organizowanego przez Teatr Telewizji Polskiej i Teatr Polskiego Radia. Jego dyrektor Janusz Kukuła przyznał, że o powstaniu Radia Literatura marzyli wszyscy zajmujący się w radiu sztuką. Takie miejsce, jedyne w swoim rodzaju, gdzie słuchacze, miłośnicy piękna będą mogli odnaleźć część siebie i tego wszystkiego, co o świecie wiedzą. W końcu się to udało. To jest, ja nie waham się tego powiedzieć, historyczna chwila. Radio Literatura, które teraz da nam przedsmak prawdziwych zdarzeń. W programie Nowej Rozgłośni są m.in. słuchawiczka, które były laureatami Grand Prix poprzednich festiwali. Antena przypomni Teatrzyk Zielone Oko, legendarny kryminalny cykl Trójki. Będzie też można wysłuchać wszystkich słuchowisk konkursowych, w tym gali finałowej. Nowej stacji można słuchać na platformie cyfrowej DAB+, w internecie oraz poprzez aplikację mobilną do 8 lipca. Ubrany w maskę i garnitur pływał w fontannie w Mikołowie. Burmistrz złamał jednak przepisy, dlatego postanowił poddać się karze. No, o szczegółach tej sprawy reporter Radia Katowice Kamil Jasek. Stanisław Piechula w sobotę wziął udział w imprezie zorganizowanej z okazji 10-lecia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zabawa zbiegła się z akcją charytatywną, której celem było zbieranie funduszy dla chorej Wiktorii. Burmistrz postanowił przyłączyć się do zbiórki. Ubrał maskę z fajką do nurkowania i wszedł do stojącej na rynku fontanny. Jak zauważyli niektórzy z mieszkańców, gest burmistrza, mimo że szczytny, był nielegalny. Stanisław Piechula postanowił poinformować Straż Miejską o złamaniu przepisów, narażając się przy tym na mandat w wysokości 250 zł. Funkcjonariusz zastosowali łagodny środek wychowawczy i pouczyli burmistrza. Ten mimo wszystko postanowił zapłacić karę, wpłacając pieniądze na cele charytatywne. To był serwis Trójki. Krzysztof Poniewski, sport. Sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą. Nasi piłkarze na mundialu zagrają już tylko jedno spotkanie z Japonią i z poczuciem, że nie pasują do elity, wyjadą z Rosji. Czy ten marny występ doprowadzi do dymisji Adama Nawałki? On przerzuca odpowiedzialność na przełożonych. Nigdy nie podejmuję decyzji na gorąco. Umowa obowiązuje mnie do końca mundialu. Interesuje mnie następny mecz. Oczywiście w tej sytuacji po ostatnim meczu oddaję się do dyspozycji zarządu, prezesa, PZPN i wtedy dopiero zostaną podjęte decyzje. Tyle Adam Nawałka, a Robert Lewandowski tłumaczył, dlaczego wypadliśmy zdecydowanie gorzej niż 2 lata temu na Mistrzostwach Europy. Zdaję sobie sprawę, że jeśli przede wszystkim porównamy sobie to, jak każdy z nas, jaki miał sezon poprzedzający Mistrzostwa we Francji, Mistrzostwa Europy, a Mistrzostwa Świata, to niestety ciężko jest później przygotować drużynę w 2, 3 tygodnie. Myślę, wydaje, że w ostatnich latach wyciskaliśmy z tej drużyny nie 100%, a nawet 110%. I myślę, że ostatnie 4 lata daliśmy naprawdę dużo satysfakcji z tej reprezentacji. Teraz zdajemy sobie z tego sprawę, że zawaliliśmy, ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie przeskoczyć pewnego poziomu, jeśli jesteśmy na tym poziomie, jakim jesteśmy. Ostatni mecz Polaków na mundialu w najbliższy czwartek. Wszystkie mecze rozegrano już w grupie A. Wygrali ją piłkarze Urugwaju po efektownym zwycięstwie 3-0 z gospodarzami Rosjanami. Ci mimo porażki też grają dalej. W spotkaniu bez większego znaczenia Arabia Saudyjska 2-1 pokonała Egipt. Przed nami od 20 ostatnie mecze w grupie B. Hiszpania gra z Marokiem, Portugalia z Iranem i tylko Maroko nie ma już szans na awans do 1/8 finału. Teraz tenis i udany powrót po kilkutygodniowej przerwie poświęconej na leczenie urazu pleców Agnieszki Radwańskiej. W pierwszej rundzie turnieju w Eastbourne do 3-1 pokonała Węgierkę Timę Babosz. Łukasz Kubot z kolei wczoraj razem z Marcelo Melo wygrał turniej w Halle i jak pogień wpadł do Warszawy. Myślami jest już jednak na Wimbledonie, gdzie będzie bronił tytułu w grze deblowej. Nowa sytuacja w tym turnieju, tym bardziej, że jest to rozgrywany turniej do 3 wygranych setów, a więc tu margines błędu jest bardzo mały i wiemy, jaką jest trawa na wierzchu, gdzie jedna piłka może odwrócić losy tego spotkania. Także na razie jesteśmy w przygotowaniach i czekamy na te emocje, które zaczną się od 2 lipca. Kończymy nietypowo o tej porze roku biatlonem. Karierę w czerwcu postanowiła zakończyć Daria Domraczewa i będzie miała o czym opowiadać wnukom. 4 razy była mistrzynią olimpijską, 2-krotnie mistrzynią świata, a medali w imprezach mistrzowskich uzbierała cały worek. Ruszyło radio, Polskie Radio Literatura, to mówiliśmy o tym serwisie. Natomiast napisał do mnie słuchacz, w Nobla z literatury wynik Polska-Kolumbia to wciąż 4-1. Także nie jest źle. Nie jest źle. To jeszcze dodam, że tego jedynego gola w literaturze dla Kolumbii strzelił oczywiście Gabriel García Márquez. To jeszcze pierwszy tydzień wakacji zapowiada się deszczowo i z burzami. Jutro nie powinno padać, tylko w okolicach Koszalina i Gorzowa Wielkopolskiego. W środę parasole przydadzą się już w całym kraju. Jeżeli chodzi o temperatury, te powoli będą rosnąć. Jutro od 18 do 23 stopni, w środę od 19 do 24, w czwartek od 20 do 26. I jeszcze co w pogodzie będzie działo się w nocy? Ano będzie deszczowo. Gdzieniegdzie też zagrzmi, temperatura minimalna od 9 do 12 stopni, nad morzem do 14-15 stopni, w rejonach podgórskich od 5 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. I to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Dziękujemy za telefony, dziękujemy za wiadomości. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się do usłyszenia. Niebawem aksamit. Zapraszamy do reklamy. Mega rabaty na gorącą kawę i zimne lody w Biedronce. Teraz drugie takie samo opakowanie kaw rozpuszczalnych i lodów w opakowaniach rodzinnych. Minimum 50% taniej. Kawa Jacobs Cronat Gold 200 gramów, tylko 17,95. A lody Symfonia 1 litr, różne smaki. Tylko 2,99 za sztukę przy zakupie 2 opakowań. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka.

Tak rozpoczyna się jedna z najważniejszych płyt ostatniego ćwierćwiecza. Tak rozpoczyna się dzisiejszy aksamit. Ważny, bardzo ważny dla autorki, jeśli mogę sobie pozwolić na to zdanie na początku dzisiejszej audycji, to na tę audycję w pewnym sensie czekałam 12 lat. Bo 12 lat temu po raz pierwszy wysłałam zapytanie, czy udałoby się porozmawiać twarzą w twarz z Charlotte Gainsbourg. Później pytałam o to jeszcze wielokrotnie, być może nawet zbyt wiele razy, przekraczając granice taktu i grzeczności, aż w końcu udało się teraz. Wszystko w związku z OFF Festiwalem i przy okazji bardzo dziękuję OFF Festiwalowej ekipie za to, że dokonali tego, co nie udało się wielu innym składom przez ostatnich wspomnianych 12 lat. Dziś w aksamicie w roli głównej Charlotte Gainsbourg i już za kilka minut rozpoczynamy prezentację mojego wywiadu z Charlotte, wywiadu dosłownie sprzed kilku dni, który przywiozłam z Francji. Dziś właściwie tylko Charlotte i OFF Festival, bo za kilka już minut do wygrania kolejne karnety na tegoroczną edycję, gdzie między innymi będzie można właśnie Charlotte Gainsbourg zobaczyć. Zatem sami rozumiecie, mamy dzisiaj mnóstwo atrakcji i wrażeń do 21. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Jestem na Facebooku, aksamit@polskieradio.pl to mój adres korespondencyjny. Jeszcze tylko nas przedstawię, Elżbieta Malinowska, Ola Baszun i nie da się ukryć, nadzwyczajnie dziś podekscytowana Anna Gacek. To jest Aksamit i to jest Charlotte Gainsbourg. Yeah. Roses. Tak rozpoczyna się Rest, najnowsza płyta Charlotte Gainsbourg. Zatem za nami dwa początki i dwa podmioty artystyczne, Radiohead i Charlotte Gainsbourg, połączone ze sobą, choćby tym, że Charlotte uwielbia twórczość Radiohead, choćby tym, że udało jej się współpracować z nadwodnym producentem zespołu Nigelem Godrichem. No i łącznikiem jest też dzisiejsze pytanie, bo zaczynamy nasz off-festiwalowy konkurs. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. 73533 to numer, który przyda się Wam, jeśli macie ochotę zawalczyć o dzisiejszą pulę podwójnych karnetów na cały OFF Festival. 73533. Koszt wysłania jednego SMS to 3,69 zł brutto. Konkurs trwa dziś do godziny 20, zatem w pierwszej godzinie audycji 73533. Pod ten numer proszę wysłać Wasze pomysły, Wasze propozycje, którą polską piosenkę mogliby wspólnie wykonać Charlotte Gainsbourg i Thom Yorke. To są dwie wielkie osobowości i dwa wielkie umysły i wyobraźnie i wielkie odwagi artystyczne, więc myślę, że pole do popisu niemałe, którą polską piosenkę mogliby wspólnie wykonać, wziąć na warsztat Charlotte Gainsbourg i Thom Yorke. Czekają podwójne karnety na tegoroczny OFF Festival 73533 pod ten numer. Wysyłajcie proszę SMS-y. Czekamy do 20. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. To love and to cherish a good intention. Deadly Valentine, jeden z singli promujących Rest, najnowszą płytę Charlotte Gainsbourg. Już mogę wam zdradzić, że fantastycznie brzmi na żywo. Będzie można przekonać się o tym już za mniej niż dwa miesiące na OFF Festiwalu. Z tej okazji, tej wizyty w Polsce, Charlotte Gainsbourg udzieliła programowi trzeciemu wywiadu. I ponieważ wywiad nie odbywał się w Paryżu, a kilkadziesiąt kilometrów pod Paryżem, przy okazji występu Charlotte na festiwalu i do nas również przyjeżdża z koncertem, postanowiłam, że od tego tę rozmowę rozpocznę. Ponieważ Charlotte nagrywała piosenki jeszcze jako nastolatka. Grała w filmie jeszcze jako nastolatka. Ale scena, wyjście na scenę, to było doświadczenie inne, przez pierwsze lata w ogóle traumatyczne. Charlotte próbowała się ze sceną bardzo długo. Te pierwsze występy to w ogóle były, użyję brzydkiego słowa, ale ono tutaj pasuje, showcase'y, czyli takie sytuacje, kiedy właśnie wychodzi, żeby się pokazać, żeby zaznajomić ludzi ze sobą, ludzi z branży, ludzi też nie do końca zainteresowanych jej muzyką, którzy przyszli może czegoś się napić, coś zjeść. No w każdym razie te doświadczenia spowodowały, że bardzo długo traktowała promocję koncertową jako zło konieczne, jako coś, co było źródłem napięć, stresu i rzeczy po prostu nieprzyjemnych. I zdaje się, że tym razem jest nieco inaczej, ale moje zdaje się, oczywiście nie ma tutaj nic do rzeczy, postanowiłam po prostu Charlotte o to zapytać. Czy teraz, kiedy przyjeżdża ze swoim koncertem do Polski, możemy powiedzieć, że dyskomfort sceniczny to jest już sprawa przeszłości? I feel that it's exciting. Tak, teraz to wreszcie mnie ekscytuje. Po raz pierwszy w życiu nie mogę się doczekać wszystkich tych miejsc, do których przyjadę. Uwielbiam też muzyków mojego składu. I to nie jest tak, że wcześniej ich nie lubiłam, tylko byłam zbyt zdenerwowana, by się tym wszystkim cieszyć. Teraz wreszcie wszystko skupia się wokół mojego głosu, tego mojego skromnego głosu. Nie muszę już niczego, nikogo przekrzykiwać. Moi muzycy teraz są szkatułką dla mojego głosu. Koncerty wreszcie nie są dla mnie walką, bo wcześniej to był głos kontra muzyka. Na tej trasie piosenki z nowej płyty zachowują swoją energię, chociaż sięgamy też po muzykę mojego ojca, co mnie ogromnie wzrusza. Ten komfort to też pomoc Sebastiana, producenta mojej płyty. To jest wielka ulga mieć cały czas kogoś po swojej stronie. It was also I was helped by Sebastian, who did the album, and so he was behind everything, which was such a relief to know that, you know, he was making sure that everything went as it was on the album. To było dość zabawne, kiedy Charlotte wspomniała o tym swoim małym głosie, ponieważ po pierwszej wypowiedzi dyskretnie, ale jednak przysunęłam mój mikrofon bliżej Charlotte. Zresztą w tle będzie nam towarzyszyć backstage'owe, zakulisowe, festiwalowe zamieszanie, ale mam nadzieję, że zrozumiecie takie uroki festiwalowego lata na świecie. Wracając jednak do tego dyskomfortu scenicznego, do tego stresu i do tego mierzenia się z tym, że jednak wyjdę, jednak zaśpiewam, chociaż się tego boję, chociaż tego nie lubię, mówię do Charlotte, mam wrażenie, że ogólnie myślę też o twoich rolach filmowych, o twoich wyzwaniach artystycznych. To jest stan, w którym lubisz funkcjonować. Po prostu w sztuce to mierzenie się ze swoją strefą komfortu i przede wszystkim opuszczanie swojej strefy komfortu. Yes, but it's also what's fun about trying new things. Ale to jest właśnie fajne w robieniu rzeczy nowych. Ten element zaskoczenia. Ja lubię siebie zaskakiwać. Z rolami filmowymi jest nieco inaczej, bo mam wrażenie, że miałam szczęście w życiu znaleźć te role, ale to nie ja je wybrałam, to były decyzje reżyserów. To oni mnie wybrali, to są jakby zdarzenia losowe. You know, it's more coincidence whether it happened, and then the risky part of parts. Nie traktuję moich ról jako ryzykowne. Ludzie myślą tak często o mojej współpracy z Larsem von Trierem, że to akt odwagi z mojej strony. W ogóle tak nie myślę. Those were sort of risky and Ja po prostu bardzo chciałam z nim pracować. I tak, Lars sprowokował mnie do przekroczenia moich granic. I to było dla mnie bardzo ekscytujące, ale nie było w tym nic z ryzyka. Powiedziałam, więc może to chodzi o to, że ty tak siebie nie widzisz, ale od lat tak ciebie odbiera publiczność, jako kogoś bardzo w swoich wyborach odważnego. Lubię wyzwanie. Lubię być sprowokowana do zrobienia rzeczy, której bym się po sobie nie spodziewała. Muszę czuć tę ekscytację. To jest to słowo. Z muzyką jest jednak u mnie inaczej. Za każdym razem muszę kogoś podziwiać, by chcieć z nim pracować. Tak było i tym razem z Sebastianem. Uwielbiam jego muzykę. Miałam nadzieję, że uruchomi się między nami ta chemia, bo jest w jego muzyce energia, która do mnie przemawia. I z tą nadzieją do niego przyszłam. Miałam w głowie dużo muzyki filmowej, głównie z filmów grozy. Chciałam, by to był punkt wyjścia prac nad moją nową płytą. Właśnie taka atmosfera. Tak brzmiały prace ten moodboard nad płytą Rest, ta paleta nastrojów, którą tworzyli wspólnie Sebastian, producent albumu, i Charlotte Gainsbourg. Sebastian, nawiasem mówiąc, wspominał, że na pierwsze spotkanie, które miało właściwie zdecydować o tym, czy oni są w ogóle dla siebie artystycznie stworzeni i czy coś z tego będzie, przyszedł po całej nocy imprezowania kompletnie pijany do domu Charlotte, której jakoś spodobało się to, że jemu chyba na tym do końca nie zależy. I tak się to właśnie wszystko pięknie rozpoczęło, ponieważ współpraca już później przebiegała po prostu idealnie. Ale wróćmy do tych strasznych filmów, filmów grozy i do muzyki właśnie z tych dzieł. Powiedziałam do Charlotte, przypomniała mi się scena, tak zwane Inappropriate Movie Night z filmu 20 tysięcy dni na Ziemi o Nicku Cave'ie, kiedy to Nick oglądał ze swoimi synami filmy dla ich młodego wtedy wieku zdecydowanie nieodpowiednie. I ty, Charlotte, zdaje się, miałaś bardzo podobne doświadczenia z rodzicami. My father used to put horror films. Oglądałam z ojcem filmy, na które byłam zdecydowanie za młoda, na przykład Carrie. Szczęki widziałam w kinie z moją mamą i siostrą. Miałam wtedy 4 lata. Kate, 8? To była trauma dla mnie. Latami nie byłam w stanie wejść później do wody. Zobaczyłam z rodzicami całą klasykę gatunku, filmy Hitchcocka, Lśnienie. Pamiętam doskonale klimat tych filmów. Przez to, że zobaczyłam je w tak młodym wieku, jakoś ze mną zostały. Very memorable atmospheres, and that really, it was engraved, you know, because I saw them so young, yeah. No to skoro już wywołaliśmy ten słynny dom rodzinny, w którym obowiązywały chyba jednak trochę inne zasady, przenieśmy się do tego artystycznego domu Gainsbourgów. Jest początek lat 70., jesteś w nim ty, jest twoja przyrodnia starsza o 4 lata siostra Kate, jest mama Jane Birkin, jest ojciec Serge Gainsbourg. Jeśli chodzi o wychowanie, o metody wychowawcze, jakim ojcem był Serge? Bo pamiętam na przykład opowieść Jane z naszego wywiadu, jak bardzo ten dom różnił się od wyobrażeń ludzi. Mówiła mi na przykład: dzieci nigdy nie zobaczyłyby Serża nagiego. Ojciec był bardzo nieśmiały i rzeczywiście nigdy byśmy go tak nie zobaczyły. Ale to nie miało za wiele wspólnego z zasadami czy z surowym wychowaniem. Bo z drugiej strony na przykład często przeklinał i nas też do tego zachęcał, by używać języka w bezpośredni sposób. Jednocześnie musiałyśmy być bardzo grzeczne w restauracjach, mieć nienaganne maniery. To było dla niego najważniejsze. Nauczyć nas szacunku do innych i to mu się udało, to jest dla mnie ważne. I tak, oni nie byli surowymi rodzicami, ale to nie było też tak, jak wyobrażają sobie ludzie, że to lata 70. to szaleństwo. Była w tym jednak pewna struktura. Rzeczywiście nie widywaliśmy ich bardzo często. Paryskie życie nocne porywało ich bez reszty. Ale na wakacjach w domku mojej mamy byli dla nas cały czas. W Paryżu mieliśmy nianie, ale to wszystko było dobrze zorganizowane. Dzieci miały swoje sprawy, a rodzice swoje życie. Mnie moje dzieciństwo wydaje się wspaniałe. W ich życiu, w Paryżu wtedy, jest coś dla mnie magicznego. To są cenne i wyjątkowe dla mnie wspomnienia. The neighborhood in Paris, Saint-Germain, everything's feels. Szczególnie, że wszystko to się skończyło. Najpierw ze śmiercią babci, potem ojca, potem każdym kolejnym zdarzeniem z rzeczywistością. Więc moje dzieciństwo to dla mnie skarb. So my childhood is something that I treasure. Two. Charlotte Gainsbourg towarzyszy nam muzyka z jej najnowszej płyty albumu Rest. Po 20 wspólnie z Charlotte przeniesiemy się do Nowego Jorku, ale teraz pozostajemy w Paryżu, Paryżu lat 70. w jej dziecinnym domu. To nie bez powodu są pytania, które padają w tej rozmowie, ponieważ zanim zdarzyła się tragedia, o tym wszystkim opowiemy w drugiej godzinie, punktem wyjścia do prac nad albumem Rest, który miał zakończyć tę 6-letnią już przerwę w fonograficznej działalności Charlotte, punktem wyjścia było właśnie dzieciństwo, to o czym przed chwilą mówiła nam w wywiadzie, ten magiczny, trzymany przez nią w sercu jak największy skarb, czas. No więc wróćmy do czasów dzieciństwa. Czy w domu Gainsbourgów rozbrzmiewała muzyka? To jest kolejny z mitów, że rodzice pracowali cały czas, a oni bawili się cały czas. Oczywiście pamiętam ojca przy pianinie, ale głównie pamiętam go pijanego przy pianinach w nocnych klubach. Grał wtedy, ale muzykę głównie do zabawy. W domu nie grał za często, raczej słuchał muzyki. He didn't play very often. He would listen to music, but I, for me, the real music listening to. Dla mnie prawdziwe słuchanie muzyki, tak bardzo głośno, zaczęło się po rozstaniu rodziców. Spędzałam wtedy z ojcem weekendy. Odtwarzał muzykę tak głośno, że wściekli sąsiedzi walili w ściany. Miał niewiele płyt. Słuchał właściwie w kółko tych samych, w tym swoich. Zresztą kiedyś tak można było przesłuchać swoich swoje nowe dzieła. Artyści mieli kiedyś zupełnie inne możliwości niż dziś. Ojciec nad swoją muzyką pracował zawsze na ostatnią chwilę. Nie uczestniczyłam więc za bardzo w tym procesie. Wszystkie teksty powstawały w nocy, na kilka godzin przed wejściem do studia. Pisanie muzyki zabierało mu więcej czasu, ale to wszystko było bardzo spontaniczne. Tworzył w pośpiechu i w stanie paniki. I w tym nie uczestniczyliśmy. A odziedziczyłaś po nim właśnie takie spontaniczne podejście do pracy? Nie. Nie mam rutyny, nie mam mojego sposobu pracy. Na płycie Rest po raz pierwszy to ja napisałam teksty. Powstawały ze skrawków myśli, które przechowywałam latami. Zrodziły się z frustracji, że nie są dość dobre. Poprosiłam nawet o pomoc, ale inni napisali dla mnie rzeczy, które mi się nie podobały. Wróciłam więc do moich pomysłów. Powoli docierało do mnie, że to jestem ja, że ja tak piszę, że to suma przypadków, niedoskonałości. Taka jestem. Później przeprowadziłam się do Nowego Jorku. Wtedy prace nad nowym albumem ruszyły już tak na poważnie, w tym także nad moimi tekstami. Podeszłam do pisania bardzo serio. Byłam mocno skupiona. To był proces, który dał mi mnóstwo satysfakcji. Nawet jeśli, przyznaję, dokonywałam zmian do ostatniej chwili. I was happy with what I was doing. And then until the very last minute, I changed words here and there and re-recorded. And so, no, it wasn't the same thing. Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous. Melody Nelson. Mais elle en avait des tonnes. Mais ses jours étaient comptés, 14 automnes. Un petit animal. Melody Nelson. Une adorable garçonne. Des si délicieux enfants que je n'ai connu qu'un instant. Ten sam rok, 1971, ta muzyka i Charlotte Gainsbourg. Tutaj oczywiście utwór jej słynnego ojca. Powróci jeszcze Serge w drugiej godzinie aksamitu. Tak jak wspomniałam, w drugiej godzinie sprawy staną się bardziej osobiste, bardziej delikatne. Długo nie wiedziałam, czy w ogóle podejść do tego tematu, poruszyć to, co jest tak odczuwalne, tak słyszalne na tej płycie, ten brak, ten ból, tę tęsknotę i to odczuwanie świata bez ukochanej siostry, bez Kate. Ale Charlotte okazała się być po pierwsze wyrozumiałym bardzo rozmówcą, a po drugie nadzwyczajnie otwartym i gotowym podzielić się rzeczami, którymi, jak sama powiedziała i powie nam w tej rozmowie, wciąż jeszcze ma jakąś przedziwną potrzebę po prostu się dzielić i po prostu o tym mówić. Take me back to home, Anna. Once I knew skin and bone. I've been in the world, no air to sing. Still I could hear your voice. I'm still waiting for a change.